Hallo, welkom nogmaals op mijn podcast. Dit is gewoon even een test om te zien of dat ik ook in MP3 dingen kan versturen. Zo niet, zal het altijd in Wave moeten zijn. Goed, salukes.